vasárnap délután az Árpád hittes Árpád főjében a nagy forgalomban egy fiatal emberre lettem figyelni. Sajátos mozgása és a száját is kiszállható, amiből hatalmasak a cipfondatot egyértelműen jelezte kábulat állapotát. Thank you. so fantastic words can't begin to describe it. unbelievable, supernatural. Diffusion. We'll be right back. travel? Well, bus, where are you planning to leave? Well, I was trying to make a helicopter in 45 minutes to Chang'e. I'd hate to miss that connection. Yes, I understand, but there's always danger of residual psychotic reaction to LSD. It can be trouble. downtown time.